شب بخیر کوچولو، امان از دست این خرسا که چقدر عسل دوست دارن، چه چیزی رو هم دوست دارن. ای برنامه‌مون شروع شده. به نام خدای مهربون و سلام. سلام به روی ماه شما کوچولوهای قشنگم، انشالله حال احوالتون خوبه عسلای من. بله عسل دوست دارین؟ صبحانه با نون میل میکنید؟ نوش جونتون خیلی خوشمزه است. بله انشالله که اگر خانواده تهیه کردن با صبحانه میل بفرمایید، نوش جونتون. خب بریم سراغ قصه‌مون دیگه، خرس قهوه‌ای و عسل. روزی روزگاری دوتا خرس که نزدیک یه جنگل زندگی میکردن رفتن تا عسل پیدا کنن و بخورن. خرسای قصه‌مون این ور رفتن اون ور رفتن تا یک کندوی عسل پیدا کردن. خوشحال شدن و شروع کردن به خوردن عسل. خرس سیاه از دوستش قهوه‌ای پرسید چقدر عسل میخوری؟ خرس قهوه‌ای گفت هرچی که بتونم میخورم، عسل شیرینه، هرچی بخورم بازم کمه. خرس سیاه گفت منم میدونم که عسل شیرینه، منم مثل تو از کوچیکی عسل خوردم، ولی هر غذایی رو باید به اندازه خورد. خرس قهوه‌ای همونطور که تون تون داشت عسل میخورد گفت اگه میخوای هی به من بگی این کارو بکن اون کارو نکن، خواهش میکنم از اینجا برو. خرس سیاه دیگه حرفی نزد، فقط وقتی سیر شد به راه افتاد تا سر راه دست و صورتش رو با آب تمیزی که در جوی کوچیکی روان بود بشوره. حالا فکر میکنین خرس قهوه‌ای چی کار کرد؟ اون همینطور عسل میخورد، اونقدر عسل خورد و خورد تا اینکه خودش هم خسته شد و روی زمین نشست. اونقدر سنگین شد که دیگه نمیتونست خودش رو تکون بده. چیزی نگذشت که مگسا از این ور و اون ور ریختن و شروع به خوردن عسلایی کردن که به سر و صورت خرس چسبیده بود. خرس قهوه‌ای خواست بلند بشه و فرار کنه، ولی کم کم دلش درد گرفت. هرچی هم میگذشت مگسا بیشتر میشدن. در این وقت بود که یه دفعه چیزی به سرش خورد. سرش رو تکون داد و صدای پرنده‌ای رو شنید. پرنده اومده بود و به سر خرس نوک میزد. خرس قهوه‌ای داد زد و از دوستش کمک خواست، ولی اون رفته بود که رفته بود. آخه خود خرس قهوه‌ای ازش خواسته بود که بره. بله از ناراحتی خرس قهوه‌ای چی بگم و چی نگم. اون کم کم از خستگی و دل درد روی زمین دراز کشید، حالا نمیتونست از جاش تکون بخوره. در همین موقع بود که آسمان رعد و برق شد و یه دفعه بارون تندی شروع به باریدن کرد. خرس قهوه‌ای نمیدونست چی کار بکنه، هر طور که بود از جا بلند شد و به طرف خونش به راه افتاد. خرس قهوه‌ای اونقدر در راه روی زمین نشست و بلند شد تا اینکه بالاخره رسید به خونه. خرس سیاه که نگران شده بود با دیدن اون گفت تو کجا بودی؟ برای عسل خوردن که نباید انقدر توی جنگل موند. خرس قهوه‌ای که خیلی ناراحت بود گفت دیگه اسم عسل و پیش من نبر که من از عسل خیلی بدم میاد. بعد هرچی که شده بود و هرچی که به سرش اومده بود و برای خرس سیاه تعریف کرد. خرس سیاه خندید و گفت به جای اینکه از عسل ناراحت باشی، از کارهای خودت ناراحت باش، از پرخورید ناراحت باش. من که میدونم تو چقدر عسل خوردی. بچه های گلم، خرس قهوه‌ای که از کارش پشیمون شده بود تازه به حرف دوستش پی برده بود و واسه همین تصمیم گرفت دیگه هیچ وقت پرخوری نکنه و به حرف بقیه هم گوش کنه. امان از این خرس شکمو، امیدوارم امروز دیگه عسل زیاد نخورده باشه تا شب بتونه راحت بخوابه. گلای نازم، یادمون باشه که همه خوراکی‌های خوشمزه که برای سلامتی ما مفیدن باید به اندازه بخوریم تا خدای نکرده مریض نشیم. قربون شما فرشته‌های نازم، مراقب خودتون باشین، عسل هم نوش جان کنین. خداحافظ تا فردا شب.